نام جانے وفا ہے مگر تو بڑی بے وفا ہے میری جان تجھ پر فدا ہے مگر تو بڑی بے وفا मजा आ गया, बड़े गजब का शेर था। लेकिन अवतार साहब एक बात समझ में नहीं आई, जिससे इज्जत शोहरत और किस्मत सबने ही वफादारी की हो, उसकी जबान पर यह बेवफाई भरा शेर। किसने की है बेवफाई आपसे, जरा हमें भी तो बताएं। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा Okay.